नियत पढ़ता हूँ। और अभी नमाज के ताल्लुक से भी जो सवाल आया था, सवाल ये है कि नमाज से पहले जो नियत की जाती है वो सही है क्या? मतलब मैं 4 रकात फर्ज पढ़ता हूँ, मेरा मुँह काबे शरीफ की तरफ है। भाई ने सवाल किया नियत के ताल्लुक से कि जैसे नियत की बात हुई तो नमाज से पहले जो लोग नियत करते हैं, जैसा कि मैं 4 रकात फ़र्ज़ पढ़ता हूँ, नमाज का नाम लेते फ़लाँ, क्या ये दुरुस्त है क्या? तो देखिए, मैंने इसकी वजाहत कर दी। नियत अरबी ज़बान में दिल के इरादे को कहते हैं। लुगत उठा लीजिए, फ़िक्र की किताबें उठा लीजिए, यही माना नियत दिल का इरादा है। और इंसान जो कुछ चीज़ ज़बान से कहता है इसको कौल और करार कहा जाता है अरबी ज़बान में। तो नियत दिल का इरादा है, ठीक। दूसरी चीज़, शरीयत में जितने अरकान हैं उन अरकान की जितनी दुआएं हैं और जितनी बातें हैं सब की सब अरबी में हैं, ठीक। अरबी में है नहीं है क्या? ऐसा कोई एक दुआ है जो आप बता सकते हैं आपने फारसी में सिखाई, संस्कृत में सिखाई, हिंदी में सिखाई, उर्दू में सिखाई? नहीं। अगर कोई कहे नहीं नियत का माना यह है कि ज़बान से अल्फाज अदा करो, तो मैं पूछता हूँ मेरे भाई, अगर ये वाकई में रुकन है, हिस्सा है नमाज का ऐसी नियत, तो मुझे अरबी में इसके अल्फाज बताइए। मैं नमाज पढ़ता हूँ 4 रकात जोहर की वास्ते अल्लाह के पीछे, इस इमाम के मुंह मेरा काबे की तरफ है, इसके अरबी अल्फाज बताइए। इस्लाम में हर काम अरकान अरबी में है ना, तो इसके अरबी अल्फाज दीजिए मुझे। चल लाइए, चैलेंज है, अरबी अल्फाज लाइए। दुनिया में चल जाए नहीं मेरी, हाँ बना सकता कोई आलिम बैठ कर, लेकिन उसकी बेवकूफ़ी होंगी, सुन्नत से फिर वह हदीस से साबित नहीं होंगे अल्फाज, है ना? तो नहीं है। तो पता चला ये सिर्फ लोगों को तरबियत और तालीम और सिखाने के लिए कि भाई ये नमाज में 4 रकात फर्ज है, क्योंकि तो लोग इतने जाहिल थे कि उनको मालूम भी नहीं कितनी रकात है। सिखाने के लिए था, तो लोगों ने समझा इसके पढ़े बगैर होता ही नहीं। भागते वाते सफ़ों में इमाम साहब रुकू में अपन परेशान होता है, क्या मतलब ये पढ़ रहा, क्यों ये डिस्टर्ब कर रहा पूरी नमाज, क्योंकि उसको नियत करना और नियत कर लो, फिर जल्दी से झुकता जब तक इमाम साहब खड़े हो जाते उधर, क्योंकि तो रुकू जल्दी जल्दी स्पीड में चलते अपने पास, तो वो खड़े हो जाते, तो वो नियत क्या कर रहे थे भाई तेरे तुम ये बकबक, तो बोले नियत करना। नियत दिल का इरादा है, अल्फाज ज़बान से कहना ये सुन्नत से साबित नहीं नमाज में, और अगर कोई नमाज की नियत ज़बान से करता है तो ये बिदत है। आपकी इबादत की शुरुआत आप बिदत से कर रहे हैं। मैं नमाज पढ़ता हूँ फ़लाँ, हम जब छोटे थे अरबी में जाते थे तो हमारे इमाम साहब से अच्छे टर्म्स थे, थोड़े से उनसे मजाक मस्ती करते रहते थे, तो पढ़ाते रहते, तो हम जो है बच्चों को जब नमाज का टाइम होता तो बोलते ऊपर जाओ, चलो ऊपर पढ़ो, ठीक। बच्चों की सब पीछे होना चाहिए, ऊपर छोड़ने के बाद तो बस मुर्गी का डरबा बन जाता है, जो बच्चे चाहे करना कर रहे, सबसे बड़ा बॉस रहता है, खड़े रहो मारा मारी जो चलते, पीछे होना सुन्नत यह है कि मर्दों की सबके पीछे, ताकि फिर वो इज्जत में होते हैं, डर भी रहता है उनको बड़ों का। बहरहाल तो जो है ऊपर रहते थे हम, तो हम इमाम साहब से आके बाद में पूछना, वो हम तो ऊपर पढ़ रहे थे, हम ऐसी नियत करते पीछे इस इमाम की नहीं करते, हम बोलते ऊपर इस इमाम के और मुंह मेरा काबे की तरफ, क्योंकि हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, तो चढ़ जाते थे, ये क्या लगा है तुम बोलते नहीं, अब आपके पीछे आप बोलते थे ना, अब उर्दू जमा है तो ऊपर, हम अब तो ऊपर वाला ऊपर ऊपर इस इमाम की और मुँह मेरा काबे के, और बाजू इधर अब्दुलरहमान, इधर अब्दुलरहमान के अब्बा, और सामने फला और पीछे फला, मतलब अब कोई लिमिट ही नहीं ना उस नियत की, करते जाइए आप, करते जाइए, बढ़ाते जाइए उसके अल्फाज। तो नियत के अल्फाज सुन्नत से साबित नहीं, नियत के अल्फाज अरबी में साबित नहीं है, नियत के अल्फाज सहाबा से साबित नहीं नमाज के। हाँ अब बहुत से लोग बोलते हैं, हाँ अब तुम बोल रहे हैं नियत साबित नहीं है, हज में जाते जब नियत नहीं करते लब्बैक हज लब्बैक उमरा, फिर तो देखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज की नियत के साथ अल्फाज भी सिखाए। यहाँ हम शरीयत के मुकल्लफ है ना, देखिए हम दलील के मोहताज हैं, हम दिल के मोहताज नहीं, हम अपनी जमात के मोहताज नहीं, हम अपने जो है मनमानी करने के मोहताज नहीं, हम दलील के मोहताज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ हज की नियत सिखाई वहीं उसके अल्फाज भी सिखाए, तो जहाँ नबी ने किया तो करिए ना, उसमें क्या हर्ज है, लेकिन जहाँ नबी से साबित नहीं, अब हर जगह लगाएंगे कि फिर नियत को ना? और हर जगह नियत के अल्फाज लगा दिए गए, जोड़ दिए गए। यही मामला सिर्फ नमाज का नहीं है, रोज़े की नियत, अब रमज़ान आ रहे हैं, रोज़े की भी एक नियत बना ली गई, ठीक। रोज़े की नियत बना ली, हाँ रोज़े की नियत बोले अरबी में, देखो अब अरबी का चैलेंज मैं यहाँ नहीं कर सकता, नवई तो अनसूम गदन लिल्लाह ताला मन, फिर रमज़ान और ये और वो अल्फाज अलग अलग आते हर जगह, देखो अब तो चैलेंज नहीं कर सकते आप, ठीक। तो अब आइए थोड़ा सा इस नियत को भी देख ले, रोज़े की नियत जो होती है वो क्या दुरुस्त है। तो रोज़े की नियत भी दिल का इरादा है। अगर कोई लफ्जी नियत को नियत मान ले तो कहाँ फंसता है मालूम आकर, वो समझ लीजिए वो शहर में नहीं उठ सका, बोलता नियत ही नहीं हुई, फजर के अज़ान हो रही उठा, और नियत रोज़े की फजर से पहले है, है ना, तो वो बोलता मेरा रमजान रोज़ा चला गया, क्यों रोज़ा चला गया, नियत नहीं किया था ना। और अगर नियत दिल का इरादा है तो सोते वक्त करके सो जाए, सुबह उठना है शहर में फजर, अब सोते भी पड़ा था क्या नहीं उठ सका, फजर में सीधा भी उठा, रोज़ा रख सकता है, क्योंकि शहर फ़र्ज नहीं है रोज़े के लिए, आता है कि सुन ना सिर्फ, तो नहीं बोले इसके तो अल्फाज है। अब इसके अल्फाज देखिए, नवई तो नसूमू गदन, मैं नियत करता हूँ کل کے روزے کی، بنانے والے کو بھی شاید عربی نہیں آتی تھی، تھوڑا سا یہاں مار کھا گیا بیچارہ، تھوڑا سا مار کھا گیا. نویت ان اصوم غدن، میں نیت کرتا ہوں کل کے روزے کی. عربی زبان میں الیوم کہتے آج کو، الامس کہتے گزرے ہوئے کل کو جو کل گیا، اور غدن کہتے ہیں آنے والے کل کو. اور اسلام میں آپ بھی جانتے اور میں بھی جانتے ہوں، رات پہلے آتی اور دن بعد میں آتا ہے. رمضان شروع ہوتے تو پہلے تراویح پڑھتے، پہلے روزہ رکھتے، تراویح پڑھتے، مغرب کے بعد تراویح ہوتی اور پھر روزہ آتا. تو رات پہلے، تو رات جو پہلی آتی ہے وہ اس دن کی رات ہوتی. اب سمجھو میں روزہ رکھ رہا ہوں، رات جو گئی جو ابھی کی، تو وہ رات کس کی تھی؟ اس دن کی تھی. تو نیت کیا ہونا چاہیے تھی؟ نویت ان اصوم الیوم ہونا چاہیے، آج کا روزہ ہے نا، اور نیت کر رہا ایک دن ایڈوانس. یہ روزہ تو نہیں ہوا تیرا، کل کا ہو رہا ہو، مطلب پہلے روزہ تو مار کھائی جا رہا اپنا کیسا بھی کل کی، اور پھر کل آ رہا تھا اور کل تو کبھی آتا ہی نہیں. یہ آپ کو معلوم، میرے کو معلوم، کل کبھی آتا کیا؟ کل آنے کے بعد وہ آج ہو جاتا ہے، اس لیے لوگ بولتے آج ادھار، وہ کل، وہ ادھار کے لیے لکھتے نا کہ آج کیش کل ادھار، مطلب کل لینا. جب وہ کل آئیں گا ادھار کے لیے بولیں گے کل، کل تو پھر باقی ہے نا، آج ہو جاتا ہو. تو الیوم آج کا دن، اور نیت کر رہے غدن کل کی. تو کتنی بیسک عربک مسٹیک ہے کہ آپ اس نیت کو رسول اللہ کی طرف منسوب کریں گے کہ آپ کو دن اور رات کا فرق نہیں سمجھتا تھا. کیا صحابہ کو اتنی بھی عربی نہیں آتی تھی؟ اور عربی کی کسی اصول اور قاعدے کے تحت کل کو آج نہیں بولتے. کچھ اصول ہوتے ہیں جن میں کچھ الفاظ میں وسعت ہوتی ہے، چھوٹے سے لے کر بڑے تک استعمال ہوتا ہے. جیسا مولا ہے، مولا غلام سے لے کر رب تک استعمال ہوتا ہے عربی میں، کیونکہ اس کا معنی ہوتا ہے مددگار. تو نوکر بھی مددگار کرتا ہے آپ کا، غلام بھی مدد کرتا ہے، اور اللہ بھی مدد کرتا ہے. اس کا مدد کرنے کا اپنا انداز استطاعت کے مطابق، اس کا مدد اس کی استطاعت کے مطابق. تو یہ وسعت ہے اس لفظ میں، غلام سے لے کر رب تک جاتا ہے لفظ. لیکن غدن میں کوئی وسعت نہیں ہے کہ آج سے لے کر کل تک ہے، غدن کل تو کل ہی ہے، سمجھ رہے. تو بیسک مسٹیک ہے اس کے اندر، سمجھنے کی ضرورت ہے. نیت دل کا ارادہ ہے، نماز ہو یا روزہ ہو دل میں کر لیجیے. ہاں حج کے لیے رسول اللہ نے دل کی نیت کے ساتھ الفاظ بھی پڑھے، بالکل پڑھنا چاہیے، یہ سنت ہے. اگر رسول اللہ روزے کے لیے پڑھتے تو ہم وہ بھی پڑھتے، رسول اللہ اگر نماز کے لیے پڑھتے ہم وہ بھی پڑھتے، ہم بیر نہیں کر رہے ہیں. لیکن دلیل ہونا یاد رکھیں دنیا شریعت میں ضروری ہے، ورنہ پھر بہت سارے مشکلات میں ہم پھنس سکتے ہیں. تو نماز کے لیے آپ کو صرف دل کی نیت کرنا ہے، اور یہ کافی. آپ نماز کے لیے، آپ سمجھو ظہر کا وقت آ رہا ہے، آپ لوگ یہاں سے اٹھیں مسجد گئے، وضو کریں، کس لیے وضو کریں؟ نماز کی نیت دل میں ہی ہے نا، آٹومیٹک نیت ہے، نماز کو آئے ظہر کی اور مسجد میں اس لیے تو آئے نا، وضو کر کے کھڑے، یہ کافی ہے. اس کے لیے اسپیشل کوئی الفاظ ثابت نہیں، اور نیت کا معنی ہی دل کا ارادہ ہے. الفاظ بولنا قول اور قرار ہے، نیت پر پکڑ نہیں ہے، قول اور قرار پر پکڑ ہے، سمجھا؟ تو نیت کرنا ہے، الفاظ ادا نہیں کرنا ہے. کسی نے ایک سوال کیا